Straight Jacket. Organek. Nazywam się Organek. Piątek, 22:05. Poleca się ofensywna ekipa. Anna Gacek i Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Żywiecka kronika radiowa. Zima w pełni, lecz i ta chłodna pora roku ma swoje uroki. Jak Polska długa i szeroka, w pubach gorąca atmosfera. Noce ciemne, więc siedzimy przy jasnym pełnym. A w domach podkręcamy kaloryfery i muzykę. Wszak nastał czas karnawału. Tak, jest się z czego cieszyć. Bo gdy do wiosny daleko, to na Żywca zawsze blisko. Żywiec, najlepsze przed tobą. Żegnamy reklamy. Na zegarach 21, tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 29 stycznia. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Po rozmowach szefów resortów infrastruktury w sprawie niemieckiej płacy minimalnej przełomu nie ma. Jutro spotkają się szefowie resortów pracy z Polski i Niemiec. Solidarność zamiast Młodego Miasta. Do Gdańskiej Rady Miejskiej trafił pomysł zmiany po stoczniowej dzielnicy. Mieszkanka smoleńska, która zawiadomiła ambasadę Ukrainy o planowanym rosyjskim ataku, oskarżona o zdradę. Co dalej z polskimi firmami transportowymi i niemiecką płacą minimalną? Informacje w tej sprawie, jakie płyną z Berlina, są sprzeczne. Z jednej strony szefowa niemieckiego resortu pracy twierdzi, że nie ma mowy o złagodzeniu przepisów. Z drugiej szefowa polskiego resortu infrastruktury zapewnia, że Ministerstwo Transportu Niemiec rozumie obawy polskich przewoźników. Maria Wasiak spotkała się dziś w Berlinie ze swoim niemieckim odpowiednikiem. Jutro z kolei rozmowy ministrów pracy obu krajów. Spotkanie z niemieckim ministrem transportu nie przyniosło przełomu, ale minister Wasiak mówiła, że jest zadowolona z przebiegu rozmów. Pan minister odpowiedział bardzo dużym zrozumieniem dla naszych argumentów. My żeśmy przede wszystkim podkreślali argumenty o charakterze gospodarczym, te, które mają wpływ na w ogóle poziom współpracy polsko-niemieckiej. Minister Wasiak dodała, że dzisiejsza rozmowa jest dobrym wstępem przed jutrzejszym spotkaniem ministra pracy Władysława Kosiniaka-Kamysza z szefową niemieckiego resortu pracy, bo jak mówiła, to właśnie to ministerstwo jest odpowiedzialne za płacę minimalną. Od nowego roku w Niemczech weszły w życie przepisy, według których płaca minimalna obowiązuje nawet kierowców zagranicznych ciężarówek, którzy tylko przejeżdżają przez Niemcy. Wywołało to protesty m.in. polskich przewoźników. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Ludwik Dorn dostał propozycję przejścia do PSL-u. Te nieoficjalne informacje dementuje rzecznik ludowców Jakub Stefaniak. Ja tych informacji nie potwierdzam. Nie ma takiej możliwości, żeby w przyszłym tygodniu pan marszałek Dorn był członkiem klubu i myślę, że również do końca kadencji takiej możliwości nie będzie. Ludwik Dorn to były polityk Prawa i Sprawiedliwości. Pod koniec 2011 roku przystąpił do klubu Solidarna Polska. Teraz jest posłem niezrzeszonym. Solidarność zamiast Młodego Miasta. Propozycja zmiany nazwy dzielnicy, do której należą tereny po Stoczni Gdańskiej, trafiła do Rady Miasta. Pomysłodawcą jest Komitet Pamięci Pomnika Poległych Stoczniowców. Bogusław Gołąb z komitetu przekonuje, że to byłaby dobra promocja dla miasta i potwierdzenie tożsamości tego miejsca. Naturalnym się wydaje, żeby tą przestrzeń, na której ludzie walczyli o swoją wolność, niezawisłość, o suwerenność dla państwa, nazwać przestrzenią Solidarność. Jest to jedyne miasto, którym się narodziła Solidarność. Kilka lat temu w Gdańsku ustalono zasadę, że nazwy historyczne mają pierwszeństwo przed nazwami naniesionymi później, przypomina radny miasta i przewodniczący Komisji Kultury. Marek Bumblis uważa, że Solidarność jest już wystarczająco upamiętniona. Solidarność czcimy na wszystkie sposoby w Gdańsku. Jest Plac Solidarności, Europejskie Centrum Solidarności. Wszyscy kochamy Solidarność. Większość nas gdańszczan była w tym związku i kultywuje tę wielką ideę. Dzielnica Młode Miasto, która znajduje się głównie na terenach postoczniowych, obejmuje też Plac Solidarności, Pomnik Poległych Stoczniowców oraz Europejskie Centrum Solidarności. Moskiewski sąd aresztował kobietę podejrzewaną o zdradę państwa. Według śledczych mieszkanka Wiedźmy w obwodzie smoleńskim miała powiadomić ukraińskich dyplomatów o możliwym wyjeździe rosyjskich żołnierzy do Doniecka. Kobiecie grozi 20 lat łagru. Matka siedmiorga dzieci, Swietłana Dawydowa, przebywa w areszcie śledczym Lefortowo w Moskwie. Według jej męża do popełnienia przestępstwa miało dojść w kwietniu ubiegłego roku. Dawydowa w autobusie przypadkowo podsłuchała rozmowę telefoniczną żołnierza, który tłumaczył komuś, że niemal wszystkich z jego oddziału wysyłają w delegację. Kobieta przypomniała sobie o niemal całkowicie opustoszałych koszarach w Wiaźmie i skojarzyła te fakty z konfliktem ukraińskim. Jej mąż w rozmowie z dziennikiem Komersant przyznał, że Dawydowa, podejrzewając, iż szykuje się transport rosyjskich żołnierzy na Ukrainę, powiadomiła o tym ambasadę tego kraju. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Już za kilka lat w Polsce może powstać firma na miarę Google lub Skype. Wszystko za sprawą startupów, czyli małych organizacji lub przedsiębiorstw, które mają pomysł na biznes, ale szukają wsparcia i inwestorów. Według Dariusza Żuka z organizacji Polska największe szanse na sukces mają firmy specjalizujące się w nowych technologiach. Myślę, że w tym roku będzie powstawało wiele startupów w obszarach chociażby internet rzeczy. To będzie dalej rosnący trend. Coraz więcej projektów z branży medycznej i takiej okołomedycznej, czyli chociażby słynne już opaski mierzące prawie wszystko w naszym ciele. Wiele polskich firm już osiągnęło ogromny sukces na świecie, ale często nie chwalą się swoimi osiągnięciami. Według Michała Sadowskiego, twórcy startupu, w ramach którego powstał program do monitorowania internetu, często powodem takiej skromności jest po prostu ostrożność. Jest masę polskich firm, które robią bardzo imponujące kariery za granicą. Nie chwalą się tym, są skupione na biznesie. Czasami też pewnie boją się tego, że konkurencja gdzieś podpatrzy. Wspieraniem polskich startupów zajmują się m.in. akademickie inkubatory przedsiębiorczości. Od 2004 roku dzięki nim powstało aż 7 tysięcy firm. Teraz już o sporcie Adam Malecki. Od takich informacji zawsze z przyjemnością zaczynamy serwis sportowy. Nasi lekkoatleci spisali się na medal i też medale za swój popisowy bieg otrzymali. Podczas rozpoczynającego sezon halowy mityngu w Düsseldorfie Adam Kszczot wygrał bieg na 800 metrów, a drugie miejsce zajął Marcin Lewandowski. Pan Adam, mistrz Europy z zeszłego roku, przebiegł na metę z czasem minuta 46 sekund i 48 setnych. Lewandowski był o 26 setnych wolniejszy. Trzecie miejsce zajął Czech Repcik. Bardzo dobry występ zaliczył też Robert Sobera, który wynikiem 5:65 wygrał konkurs kokotyczce. Polak pokonał Greka Filipidisa i Chińczyka Huanga Bokai. Sezonu halowego, jak wcześniej planował, nie mógł niestety rozpocząć nasz dwukrotny mistrz olimpijski w pchnięciu kulą. Tomaszowi Majewskiemu odnowiła się kontuzja kręgosłupa. Dziś kulomet przeszedł w Olsztynie operację wycięcia przepukliny z odcinka lędźwiowego. Już właściwie byłem gotowy do startu, no musiałem wtedy to wszystko przerwać. Jeśli wszystko będzie dobrze, to powinienem się normalnie przygotować do sezonu. Teraz kolejnym celem dla Majewskiego, który opuści sezon halowy, będą Mistrzostwa Świata, które odbędą się w sierpniu w Pekinie. Wcześniej, bo już na początku lutego, w fazie play-off Ligi Mistrzów Siatkarzy zagra Asseco Resowie Rzeszów. Dziś rzeszowianie poznani rywali to niemiecka drużyna VfB Friedrichshafen. Losowanie okazało się łaskawe, mówił prezes Asseco Bartosz Górski. Z napięciem śledziliśmy to losowanie i los kojarzy nas z drużyną, która myślę, że jest w naszym zasięgu. No ale wszystko weryfikuje boisko. My natomiast chcemy znad pięknego jeziora Bodeńskiego przywieźć nie tylko piękne zdjęcia i miłe wspomnienia, ale przede wszystkim zaliczkę przed meczem rewanżowym Rzeszowy. Pierwszy mecz siatkarze Asseco Resowi rozegrają na wyjeździe między 10 a 12 lutego. Rewanż w Rzeszowie tydzień później. Swoich rywali poznali także Skra Bełchatów i Jastrzębski Węgiel. Zmierzą się z rywalami z Włoch. Mistrzowie Polski trafili na Lubę Treja, a Jastrzębianie na Sir Safety Perugia. Kolejny serwis sportowy kilka minut po 23. W nim oczywiście więcej o jutrzejszym półfinale piłkarzy ręcznych. W nim Polacy będą walczyć z Katarem. Noc z przelotnymi opadami na północy, zachodzie i południu, na termometrach od minus 8 stopni w Zakopanem do minus 1 w Gdańsku. Jutro padać może w całym kraju od plus 1 do 4 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, tu Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Janek Ziobro, Klemens Murańka. Skoczyliśmy do Play, bo w Play jest zasięg 4 skoczni. Jakich skoczni? Zasięg 4 sieci komórkowych. No właśnie. Przejdź do Play jak nasi skoczkowie i korzystaj nie tylko z zasięgu Play, ale też T-Mobile Plus i Orange. Dotyczy ofert głosowych z wyłączeniem LTE. Szczegóły na zasięg 4 sieci.pl. Play. Come on, boys. Panowie, to już końcówka. Dajcie z siebie wszystko. Ostatnie chwile Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż rocznika 2014. Pospiesz się i sprawdź ofertę na całą gamę modeli Peugeot. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30 po 21:00. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski Klub Trójki. Iwanka Kunewa, Sylwia Hej i Michał Nogaś. Dobry wieczór Państwu. Zaczęło się w Grecji, tak można mówić najkrócej, o początkach. I wcale nie chodzi tym razem o sprawy związane z ekonomią, a z polityką kulturalną Unii Europejskiej, wówczas jeszcze wspólnot europejskich. Zaczęło się w Grecji i to dzięki ówczesnej minister kultury tego kraju, znakomitej aktorce, piosenkarce Melinie Mercury. To właśnie ona zaproponowała 30 lat temu dokładnie, by dziedzictwo, rozwój, współistnienie, czyli ważne cechy konstytuujące zjednoczoną Europę, mogły realizować się nie tylko poprzez spotkania polityków i współpracę gospodarczą, bo także poprzez kulturę, działania związane z kulturą. Tak zrodziła się idea Europejskiej Stolicy Kultury, wówczas jeszcze Europejskiego Miasta Kultury, miasta spotkań, wymiany idei, ważnych wydarzeń. Pierwszym miastem właśnie 30 lat temu były Ateny, a po nich m.in. Florencja, Amsterdam, Berlin, Paryż i Glasgow. W roku 1999, w czasie niemieckiej prezydencji, zmieniono nazwę z Europejskiego Miasta Kultury na Europejską Stolicę Kultury. Od roku 2001 tytuł przyznawany jest na rok nie jednemu, a dwóm miastom. ESK ma pokazać dziedzictwo regionu, nie tylko samego miasta w związku z tym. Ma być pomostem między przeszłością a przyszłością. Ma pokazywać, jak bogata na wielu płaszczyznach, nie tylko tej ekonomicznej, jest Europa. Ale zostać Europejską Stolicą Kultury nie jest łatwo, bo zgodnie z założeniami, z decyzją Komisji Europejskiej, przyznanie tytułu, tu cytat, ma stać się katalizatorem dla rozwoju kultury i transformacji miasta. I dlatego dające się przewidzieć korzyści rozwoju społeczno-kulturalnego i gospodarczego, jakościowej zmiany, mają znaczący wpływ na wybór kolejnych stolic. Już ponad 50 miast było i jest, bo w tym roku kolejne dwa, Europejskimi Stolicami Kultury. W 2015 to belgijskie Mons i czeskie Pilzno. W roku 2000, zgodnie z decyzją Brukseli, tytuł milenijny przyznano 9 miastom, w tym Krakowowi. Nasza korespondentka w Brukseli, Beata Płomecka, spotkała się z rzeczniczką Komisji Europejskiej, Lucien Codet. Zapytała o to, dlaczego każdego roku dwa miasta są Europejskimi Stolicami Kultury. Każdego roku mamy jedno miasto z 13 krajów, które wstąpiły do Unii po 2004 roku i jedno miasto z tak zwanej Starej Europy. Tak dzieje się z powodu uzgodnionych wiele lat temu procedur. Państwa, których miasta będą europejskimi stolicami kultury, wybieramy o wiele wcześniej. W ubiegłym roku na przykład wybraliśmy kraje na lata 2020-2033. Po rozszerzeniu Unii Europejskiej w 2004 roku musieliśmy po prostu dopisać nowe państwa do listy i postanowiliśmy połączyć je w pary. Dlatego europejskimi stolicami kultury są po dwa miasta każdego roku. Wiemy już zatem, że są dwa miasta, wiemy jak wybierany jest kraj. Co dzieje się dalej? Jakie są pierwsze decyzje, jeśli chodzi o wybór miast? What comes first? Lista krajów, których miasta będą stolicami kultury, jest zatwierdzana przez Parlament Europejski i przedstawicieli unijnych rządów. W Brukseli decydujemy więc najpierw o wyborze kraju, a bierzemy pod uwagę różnorodność kulturalną. W kolejnych latach staramy się dobierać państwa z różnych części Europy. Zależy nam na podkreśleniu bogactwa kulturowego całej Unii. A później już dalsze decyzje zapadają na poziomie krajowym. To znaczy, każde państwo samo decyduje o wyborze miasta, oczywiście na podstawie obiektywnych kryteriów. Zatem, kiedy rząd w Warszawie dowiedział się, że w 2016 roku jedno z polskich miast będzie Europejską Stolicą Kultury, rozpoczął proces wewnętrznej selekcji. Zwykle to wygląda tak, że ministerstwa kultury w krajach członkowskich proszą różne miasta, by przedstawiły swoje pomysły na całoroczny festiwal sztuki, by przygotowały program kulturalny. Jest pierwsza selekcja i tak zwana krótka lista trafia do Komisji Europejskiej. Następnie panel niezależnych ekspertów rekomenduje rządowi, które miasto powinno otrzymać tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Tak wygląda cały proces selekcji. So it's a whole selection process. Is a member state obliged? Czy każdy kraj musi poinformować, jak przebiega cały proces selekcji, czy są ustalone kryteria, na podstawie których bierze się pod uwagę takie, a nie inne miasto? Taken into consideration? The panel of experts and the different EU institutions. Panel ekspertów i unijne instytucje zaangażowane w organizację festiwalu sztuki bazują na doświadczeniach z przeszłości. Różnie bowiem bywało i teraz przygotowania są monitorowane. Sprawdzamy co jakiś czas, czy projekty są realizowane, a jeśli widzimy niedociągnięcia, wysyłamy do krajów członkowskich rekomendacje. To ważne jest zwłaszcza na ostatniej prostej. Wtedy miasta, które mają za kilka miesięcy oficjalnie zostać europejskimi stolicami kultury, otrzymują nagrodę 1,5 miliona euro dofinansowania z unijnego budżetu. Stąd to ciągłe monitorowanie. Ta nagroda jest przyznawana na podstawie stanu przygotowań. Przypominam sobie, że w ubiegłym roku były problemy z Wrocławiem i to 1,5 miliona euro nie było gwarantowane. Problemy Wrocławia to chyba nie jest najlepszy dobór słów. To jest cały proces przygotowawczy, podczas którego sprawdzamy, czy wszystko przebiega zgodnie z planem. To prawda, w ubiegłym roku opublikowany został raport, w którym pokazaliśmy, co można jeszcze zrobić. Od tego czasu otrzymaliśmy wiele zapewnień, że Wrocław dotrzyma wszystkich zobowiązań. Chodziło nam przede wszystkim o perspektywę długoterminową. Musimy mieć pewność, że europejskie stolice kultury będą miały program nie na kilka miesięcy, ale wiele lat. Że miasto skorzysta na tym w perspektywie długoterminowej, że zaangażowany będzie cały region. Dostaliśmy wiele zapewnień z Wrocławia i na ich podstawie przygotowany i opublikowany zostanie w lutym nowy raport. New progress report in February. Doubts concerned. Wątpliwości dotyczące Wrocławia, jeśli dobrze pamiętam, to była kwestia zasad finansowania, które były niejasne i brakowało lidera, osoby nadzorującej program kulturalny. O tym mówił panel ekspertów. From the panel of experts. Rather than doubts, we were looking for more reassurance. To raczej nie były wątpliwości. Chcieliśmy po prostu gwarancji, że wszystko przebiegnie zgodnie z oczekiwaniami. I widzimy satysfakcjonujące postępy. Mamy nadzieję, że Wrocław będzie mógł jeszcze długo czerpać korzyści. To miano Europejskiej Stolicy Kultury da powiew świeżego powietrza, ma zapewnić rozwój kulturalny i gospodarczy miasta. Dlatego tak bardzo zależy nam na gwarancjach długoterminowych. Dlatego chcemy, by miasto przedstawiło projekty, których realizacja zapewni korzyści w przyszłości, a nie tylko podczas jednego roku. W Brukseli z Lucią Codet, rzeczniczką Komisji Europejskiej, rozmawiała Beata Płomecka. A państwa i moim gościem w Europejskim Klubie Trójki w studiu Polskiego Radia Wrocław jest dziś senator niezależny, były wiceprezydent Wrocławia i przewodniczący Rady Programowej ESK Wrocław 2016, pan Jarosław Obremski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie senatorze, chciałbym, abyśmy, zanim porozmawiamy o tym, co się musiało stać, by Wrocław złożył wniosek i przystąpił do konkursu o tytuł ESK 2016, bo to jest konkurs, przypomnę, abyśmy się odnieśli do słów pani rzecznik. W kilku zdaniach powiedziała tak: możemy mówić o satysfakcjonujących postępach. Czyli, że nie jest łatwo wprowadzić w życie założenia projektu, nawet gdy jest on zwycięski. Rozumiem, że wymagania Unii Europejskiej są bardzo wyśrubowane. Tak i nie. To znaczy, bo głównym naszym problemem w tych rekomendacjach, które rok temu zostały opublikowane w Brukseli, było to, że rząd polski w 2009 roku obiecał, że miasto, które wygra, otrzyma znaczącą pomoc finansową, a nie mieliśmy deklaracji rządowej na dwa lata przed rozpoczęciem, co oczywiście dosyć mocno komplikuje uszczegółowianie programu. I to był jeden zarzut. Drugi zarzut dotyczył, że panel ekspertów sugeruje, że powinien być jeden dowódca artystyczny. Jak wiadomo, Wrocław przyjął pewną koncepcję siedmiu kuratorów, którzy koordynują swoją działalność i idąc za głosem Brukseli, jeden z tych kuratorów w wewnętrznym głosowaniu został wybrany na pierwszego wśród równych. Jest nim pan Jarosław Fred i to zostało przez Brukselę zaakceptowane. I w tej chwili dla nas daleko idące deklaracje strony rządowej o wsparciu finansowym raczej nastawiają nas optymistycznie co do tego raportu, który będzie napisany tuż po naszym przesłuchaniu w Brukseli w marcu tego roku. Więc rzeczywiście jest to procedura 4 wyjazdów do Brukseli. 2 są oficjalne, 2 są nieoficjalne, gdzie panel ekspertów przepytuje nas z programu, z pomysłów, także z tego, o czym mówiła pani rzecznik, to znaczy tego follow-upu, tego skutku efektów europejskiej stolicy po 2016 roku. Ten nowy raport niedługo będzie Komisji Europejskiej. Śpią państwo spokojnie? Tak, tak, bo myślę, że w tej chwili jest bardzo dobra współpraca z Ministerstwem Kultury i te ostatnie cząstkowe raporty brukselskie były dla nas bardzo korzystne. Nawet ten ostatni wydawał nam się trochę laurkowy. To jest pierwszy raz, kiedy w Polsce mamy ESK, Europejską Stolicę Kultury, z konkursu, a nie z mianowania, bo w roku 2000 to Unia Europejska wskazała 9 miast. Więc pewnie państwo, tak jak my wszyscy dookoła, uczymy się od początku założeń przebiegu tego procesu i przygotowania całego programu. No zdecydowanie tak, to znaczy to był rzeczywiście bardzo trudny wyścig, bo było 12 miast, do drugiej tury przeszło tylko 5 miast i no, czuliśmy oddech konkurencji, nie byliśmy pewni zwycięstwa. Później okazało się, że to zwycięstwo jest dosyć mocne z naszej strony, bo 11 z 13 ekspertów głosowało za w pierwszej turze za Wrocławiem. Tym niemniej jednak tutaj chcę poprawić panią rzecznik, to nie jest tak, że wybór jest dokonywany siłami polskimi. Z 13 ekspertów, 7 ekspertów to byli eksperci nominowani przez Brukselę. 6 było z Polski, więc jest to kolektywna decyzja europejsko-polska, że wygrał Wrocław. Dziś jednym z naszych gości będzie pan Michał Myrczyński. On był członkiem tego panelu niezależnych ekspertów. Powie więcej o tym, jak przebiegały prace komisji. Panie senatorze, myślę sobie, że to tak ładnie brzmi, zostać Europejską Stolicą Kultury, ale jak słyszeliśmy, łatwo nie jest. Trzeba spełnić wymogi, dostosować się do wytycznych Komisji Europejskiej. By wniosek był kompletny, trzeba realizować konkretne unijne założenia, krok po kroku. To może powiedzmy naszym słuchaczom, bo nie każdy śledził ten cały proces, jakie to są założenia, jak to tworzenie wniosku wyglądało w państwa przypadku, bo to jest bardzo złożony proces. To jest tak, że warunkiem koniecznym, choć niewystarczającym, jest napisanie aplikacji. Są... No, można powiedzieć, że to jest koło setki różnych pytań, na które trzeba odpowiedzieć. Bo na przykład nie jest na tylko jakie? I wyłącznie pewien, nie tylko kwestie programu, ale kwestie możliwości dojazdu do Wrocławia, jaki jest potencjał kulturalny miasta, jakie inwestycje w kulturze w najbliższym czasie są przewidywane, jaki jest budżet kultury w stosunku do budżetu miasta, jaka jest współpraca regionalna. Jakie są znaczące festiwale, ale także jak gdyby pewne pomysły, które mówią z jednej strony, jak wyobrażamy sobie ten rok 2016 w takim wymiarze europejskiej współpracy, w jaki sposób chcemy pokazać pewną różnorodność europejską, w jaki sposób chcemy współpracować z miastem bliźniaczym w czasie roku 2016. Wtedy nie wiedzieliśmy, które to będzie miasto z Hiszpanii. Teraz wiemy, że to będzie San Sebastian, Donostia, baskijskie miasto. Ale przede wszystkim pokazanie pewnego pomysłu na zmianę we Wrocławiu, na pewne projekty partycypacyjne, pewne projekty związane z edukacją kulturalną. O tym programie... To trzeba napisać, ale teraz jeszcze jedna rzecz. Nie wygrywa aplikacja, wygrywa miasto. Czyli niezbędnym elementem jest aplikacja, ale pewien potencjał kulturalny miasta, pewna umiejętność prezentacji w stosunku do jurorów i pewien sposób pokazania miasta w czasie wizyty ekspertów decyduje o całkowitym sukcesie. Więc chcę obalić pewien mit, że to wygrywają aplikacje. Nie. Wygrywają po prostu miasta, zaangażowanie w poszczególnych miastach, pomysły, które są pokazywane później ekspertom. O tych pomysłach, o programie to za kilka minut, jeżeli pan pozwoli, porozmawiamy, ale jeszcze do początku wracając, chciałem zapytać przekornie, czy wydarzyło się coś, czego państwo się nie spodziewali i o to, co było najtrudniejsze? No bo na przykład takie pytanie, czy z Brukselą w ogóle można negocjować? Ja myślę, że nie tylko można, ale trzeba. To znaczy, to nie jest tak, że tam są dyktatorzy, tylko że można pokazywać pewne uwarunkowania. Myślę, że takim naszym pewnym sporem była kwestia struktury zarządczej. Zwracaliśmy uwagę, że jednak powielanie pomysłów chociażby austriackich jest nie na miejscu z takiego powodu, że mamy troszkę inne regulacje prawne. I w momencie, kiedy przekonywaliśmy, że wielkość miasta, regulacje prawne narzucają troszkę inną strukturę zarządczą, Europa to zaakceptowała. Więc myślę, że w wielu rzeczach z Brukselą można rozmawiać i te rozmowy są konstruktywne, ale trzeba umieć argumentować. Te pomysły austriackie, o których pan wspomniał, to jakie były? Nie, to była taka struktura, że jeden z szefów komisji miał doświadczenie w zarządzaniu projektem Gracu i bardzo właściwie jeden do jednego starał się nam narzucić ten model zarządczy, który panował w Gracu. Pokazywaliśmy pewne różnice prawne, pokazywaliśmy pewne różnice wielkości miasta i to zostało zaakceptowane. Ale co było w Gracu? Jedna osoba decydowała o wszystkim? Nie. To była troszkę inna struktura. Bardzo wysoko był w strukturze decyzyjnej postawiony, był szefem całości, była osoba, która była jednocześnie szefem Izby Gospodarczej w Gracu, czyli takie przełożenie i bliska współpraca z biznesem. No, to nie jest chyba do końca model także z racji nieobligatoryjności izb gospodarczych w Polsce do przeniesienia na polskie rozwiązanie. We Wrocławiu to będzie tak, przypomnijmy, już pan o tym mówił, że 7 osób będzie odpowiadało za 7 dziedzin. Tak. I jeden z nich jest tą osobą, która rozstrzyga kwestie artystyczne, które się nakładają lub kiedy jest ewidentny konflikt, chociażby o podział pieniędzy między poszczególnymi częściami, za które odpowiadają kuratorzy, aczkolwiek kuratorzy raczej szukają rozwiązań w konsensusie i to się do tej pory sprawdza i udaje. Myślę, że ważne byśmy dowiedzieli się od pana, na co państwo zdecydowali się postawić, bo przecież ESK ma dać wiele nie tylko miastu, ale także regionowi w związku z tym, co czytamy w założeniach stworzonych w roku 2004 przez Komisję Europejską. Zatem na co Wrocław postawił, na co stawia? Ja myślę, że dwie rzeczy, które będą istotne z perspektywy, nie wiem, spojrzenia na rok 2016 za 9-10 lat, to jest kwestia pewnego partycypacji, zwiększenia udziału mieszkańców Wrocławia w działaniach kulturalnych. Czasami w sposób pasywny, ale czasami w formie także jak gdyby bardziej aktywnego uczestniczenia w kulturze. Z drugiej strony pewne projekty edukacyjne. I może powiem o takich projektach partycypacyjnych, które próbujemy realizować. To po pierwsze są mikrogranty, czyli bardzo małe pieniądze przyznawane na jakieś małe zmiany w najbliższym otoczeniu sąsiedzkim i to się cieszy we Wrocławiu bardzo dużym zainteresowaniem. Najprawdopodobniej pieniądze przeznaczone na te projekty będziemy musieli znacząco zwiększyć. Po drugie, to są jakieś projekty związane ze sztukami wizualnymi, to znaczy próbujemy z artystami wchodzić w przestrzeń podwórek. To jest projekt, który się nazywa Wejście od podwórka. To są projekty produkcji oper, która jest razem z grupami wykluczonymi. Już taką pierwszą premierę mieliśmy. To jest wielki projekt realizowany przez panią dyrektor Michnik, dyrektora Opery Wrocławskiej, która w 2016 roku po półtorarocznych próbach różnych chórów amatorskich i we Wrocławiu, i na Dolnym Śląsku będzie wystawiać Zarzuelę, Hiszpańska noc z Carmen. I to będzie wielkie przedsięwzięcie na wrocławskim stadionie. To jest projekt realizowany przez Narodowe Forum Muzyki Singing Europe, czyli zaproszenie chórów europejskich, amatorskich. Ci członkowie tych chórów będą przez kilka dni mieszkać na Dolnym Śląsku, później we Wrocławiu i znowu wielki wspólny koncert. Z drugiej strony projekty edukacyjne i to muszę powiedzieć, że to jest o tyle interesujące, że to się zdarzyło oddolnie. To znaczy, że w momencie, kiedy ogłoszono, że Wrocław wygrał Europejską Stolicę Kultury, przede wszystkim młodzież gimnazjalna, później licealna, powołała taki projekt Młodzi Obywatele Kultury. Później pod jakby częścią tego wielkiego projektu jest Młody Muzyczny Wrocław i to są różne projekty młodzieżowe, prezentacja muzyki młodzieżowej od zespołów rockowych po koncerty na organach w kościołach wrocławskich, organizowane za każdym razem przez młodzież. To jest także duży program edukacyjny Szkoła w Mieście. To jest taki projekt rozpoczęty przez Wydział Edukacji kilka lat temu, który polega na tym, żeby przestrzeń klasową zamienić na przestrzeń miejską, żeby lekcje o baroku odbywały się w miejscach, gdzie jest ten barok we Wrocławiu, że to jest coś, co pewno dla uczniów na dłużej pozostaje w pamięci i może wywołać jakieś emocje i większy związek z kulturą. I taki projekt jest także pod auspicjami Europejskiej Stolicy Kultury w tej chwili realizowany. No i to wszystko, co jest budowaniem tożsamości, za to w dużym stopniu odpowiada Wrocławski Ośrodek Pamięć i Przyszłość, czyli budowanie tożsamości, budowanie pamięci o historii Wrocławia i tej po 45 roku i tej związanej z Solidarnością i tej związanej z tymi słynnymi zdaniami, które napisał biskup Kominek, które określiły jakoś na nowo relacje polsko-niemieckie. To jest na pewno taki wkład Wrocławia w historię i pojednanie europejskie i o tym chcemy w roku 2016 pamiętać. Ale ja bym powiedział, że oprócz tego wymiaru jest oczywiście pewien wymiar promocyjny, to znaczy raczej nawet te stolice, które nie odniosły sukcesu, to jednak naszywka Europejskiej Stolicy Kultury przez wiele lat przynosi pożytki dla miasta, ma szansę takie miasto zwiększyć ruch turystyczny, jest szansa pewnej promocji, która pewno nie przejawia się tylko i wyłącznie ilością turystów, ale później ilością studentów, którzy tu studiują, w tym studentów zagranicznych. To jest kwestia przyciągania inwestorów, dla których wymiar kulturalny też jest niezmiernie istotny i takie działania promocyjne podejmujemy. Niedługo w marcu w Paryżu jesteśmy na Wielkich Targach Książki. Jest to wspólny projekt robiony przez dawną Stolicę Kultury Kraków i Wrocław przy przychylności pani minister kultury. O tym mówiliśmy we wtorek na naszej antenie. Przypomnę, że gościem Europejskiego Klubu Trójki dziś jest były wiceprezydent Wrocławia, senator Jarosław Obremski, przewodniczący Rady Programowej ESK Wrocław 2016. Do naszej rozmowy w tej chwili dołącza pani Joanna Sanetra-Szeliga i żebym się teraz nie pomylił, Instytut Dziedzictwa Europejskiego Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, znawczyni tematu i bliska współpracowniczka profesora Jacka Purchli, jednego z 13 członków komisji, aby być poprawnym, panelu międzynarodowych ekspertów, który oceniał wnioski i aplikacje polskich miast ubiegających się o tytuł ESK 2016. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani Joanno, pani wiele wie o założeniach i historii ESK. W rozmowie z panią, dostępnej w sieci, profesor Purchla tak powiedział, to było 2 lata temu. ESK jest dziś niewątpliwie największym sukcesem politycznym i wizerunkowym Unii Europejskiej w obszarze kultury. Ta piękna inicjatywa Meliny Mercury, o tym wspominaliśmy, z połowy lat 80. rzeczywiście przeszła przez ostatnie ćwierć wieku charakterystyczną ewolucję. Zaczęło się od romantycznej wizji i intencji lepszego poznania się. Już jednak od początku lat 90. projekt ESK, wówczas jeszcze Europejskiego Miasta Kultury, stopniowo stawał się ważnym narzędziem integracji i rozwoju dzięki wielkim przedsięwzięciom kulturalnym. Tak więc polityczna inicjatywa, bez formuły, bez zaplecza, bez pogłębionej filozofii, oparta przede wszystkim na swoistej improwizacji, przekształcała się stopniowo w coraz lepiej zdefiniowany i sformatowany projekt. Dzisiaj ESK, tak uważa pan profesor, jest instytucją samą w sobie. Jak rozumiem, w tym nie ma przesady. No myślę, że nie. Trudno się nie zgodzić z takim stwierdzeniem. Rzeczywiście Europejska Stolica Kultury to chyba najbardziej rozpoznawalna inicjatywa Komisji Europejskiej w dziedzinie kultury i atmosfera, która ją otacza, myślę, takiego potencjału zmiany miasta, stworzenia czegoś nowego. Bo pamiętajmy, że od jakiegoś czasu tytuł Europejskiej Stolicy Kultury to tytuł, który nie jest przyznawany miastom najczęściej kojarzonym tylko i wyłącznie z kulturą. Tak było na początku całej historii tej inicjatywy, kiedy tytuł nosił Berlin czy Paryż. Natomiast od początku lat 90. Rozpoczęło się to od Glasgow samego, od miasta, które w 90. roku nosiło ten tytuł. Zaczęto myśleć o tym, że tak naprawdę ten tytuł można przyznać miastu, które nie jest kojarzone z kulturą, bo tak naprawdę nie przyznaje się tego tytułu za to, czym miasto w danym momencie jest. To nie jest tak jak z wpisem na listę dziedzictwa światowego UNESCO. A czym będzie? A czym będzie albo czym chce być, jak to chce zaplanować, jaką widzi rolę dla kultury w swoim rozwoju, w życiu mieszkańców. W związku z czym jest to, myślę, to, co bardzo często przyciąga miasto, daje jakąś taką nadzieję na, no właśnie, na zmiany. I myślę, że to również przyciągnęło te 11 miast w Polsce, które, jak już było powiedziane, wystartowały w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku. Bo trzeba powiedzieć, że na pewno nie te pieniądze, o których też już wspominano, przyciągają miasta, bo 1,5 miliona euro, tyle wynosi obecnie nagroda imienia Meliny Merkury, one tak naprawdę nie robią wielkiego znaczenia w ogólnym budżecie, bo średni budżet Europejskiej Stolicy Kultury to jakieś 30-35 milionów euro, bez inwestycji w infrastrukturę. W związku z czym te 1,5 miliona to nie jest coś, o co się walczy. Walczy się tak naprawdę o prestiż samego tytułu i to, że jakby jest to cel, który potrafi zmobilizować siły w danym mieście, w danym regionie i poprowadzić je ku jakiejś konkretnej zmianie. Pani od lat śledzi to, co dzieje się dookoła i w związku z ESK. Chciałem zapytać teraz, bo o tym pan senator przed chwilą mówił, że chcemy, aby to, co się wydarzy we Wrocławiu, okazało się być sukcesem. O takie spektakularne porażki to może nie za bardzo chciałbym zapytać, ale o wielkie sukcesy. No właśnie, tutaj tak zastanawiałam się wielokrotnie już nad tym, co świadczy o sukcesie Europejskiej Stolicy Kultury. Bo tak naprawdę podstawowym problemem jest to, że właściwie nie prowadzi się takich kompleksowych badań, które by pokazywały z różnych stron, jak miasto się zmieniło, tak od strony społecznej, jak i gospodarczej i kulturalnej. Jeśli są badania prowadzone, to dosyć wycinkowo i dlatego ciężko jest powiedzieć z całym przekonaniem, że jakieś miasto było stuprocentowym sukcesem, ale na pewno o sukcesie można mówić w przypadku Glasgow, które zmieniło zupełnie swój wizerunek w Wielkiej Brytanii po 90 roku. Na pewno można mówić o sukcesie w przypadku niewielkiego miasta w Rumunii, Sibiu, które w 2007 roku nosiło tytuł i tak naprawdę badania, które zostały przeprowadzone, pokazują, że miasto w jakiś sposób zostało umiejscowione na mapie Europy, to znaczy zostało umiejscowione w świadomości większej liczby Europejczyków jako miejsce w ogóle istniejące, bo wiadomo, że Europa Środkowa i Europa Wschodnia nie jest aż tak dobrze znana wszystkim mieszkańcom Unii Europejskiej, jak również pozwoliło to na zwiększenie ruchu turystycznego, a z drugiej strony na zwiększenie samej oferty kulturalnej w mieście. Jakby tytuł ESK dał takim popchnięciem w kierunku rozwoju samego życia kulturalnego. Ale myślę, że można mówić o różnych aspektach sukcesów miasta, bo to jest rzeczywiście kwestia promocji, ale to może być na przykład to, że taki tytuł daje pretekst do tego, żeby nareszcie zaplanować pewnego typu inwestycje w infrastrukturę kulturalną. No w naszym regionie Europy Środkowej to jest szczególnie istotne, bo w wielu przypadkach mamy ogromne zapóźnienia, jeśli chodzi o infrastrukturę kulturalną, zwłaszcza w miastach, nie w stolicach, a w miastach zwierzących gdzieś bardziej w regionach. I takim przykładem, wbrew temu, co się mówi, myślę, że mógłby być PECZ, który nosił w 2010 roku ten tytuł, bo choć tam te inwestycje bardzo długo się ciągnęły i wiele z nich nie zostało otwartych w mieście, w roku w którym tytuł był przyznany, to jednak tak czy owak powstały. Prawdopodobnie gdyby nie ten tytuł, miasto nie miałoby ani rewitalizacji fabryki rolnej, ani muzyczno-kongresowego centrum, ani nowej biblioteki i centrum wiedzy. W związku z czym no, to jest na pewno jakiś sukces. No to jest pytanie, czy ESK daje to, czego na przykład może nie dać turniej piłkarski Euro, że powstaje stadion, przyjeżdżają turyści, ale potem nie wiadomo, jak ten stadion wykorzystać. Czy ESK pozwala miastu w cudzysłowie dalej żyć? Tak, to jest jeden z dylematów, który często jest podnoszony, że ESK może, że tak powiem, wyssać całe pieniądze na kulturę i później tak naprawdę no, nie jest w stanie w kolejnych latach zapewnić, ani wypełnić tych nowych przestrzeni, ani stworzyć jakiejś oferty kulturalnej. I myślę, że tutaj dobrym przykładem, bo pan prosił o przykłady sukcesów, byłoby francuski Lille. Dlatego, że to była inicjatywa, to był tytuł, który został przyznany miastu pozindustrialnemu, poprzemysłowemu, w którym jednak już jakaś infrastruktura kulturalna była. Także tak naprawdę oni tam nie skupili się nawet na budowaniu nowych obiektów. Oni się raczej skupili na takich działaniach, które angażowałyby w dużym stopniu lokalną społeczność, lokalną, ale również regionalną, ponieważ to była taka jedna z pierwszych tak rozbudowanych ESK, które angażowały miejscowości wokół Lille. Odbyło się 2,5 tysiąca wydarzeń kulturalnych, 9 milionów uczestników, to są ogromne liczby, ale na tym się nie skończyło i myślę, że to jest coś, czego w wielu przypadkach brakuje, to znaczy, że po zakończeniu danego roku, danej celebracji po prostu zamyka się instytucje, które to prowadziły i wraca się do jakby sytuacji sprzed ESK. A w Lille tak się nie wydarzyło, można powiedzieć, że spadkobiercą całej idei jest taka organizacja Lille 3000, która w dalszym ciągu kontynuuje te idee, które przyświecały samemu ESK. I myślę, że wpływa to znacząco na wizerunek w ogóle samego miasta i regionu w ogóle we Francji. I tutaj znalazłam kiedyś taką trochę anegdotę może, która mówiła o tym, że w Lille zorganizowano wystawę znanego malarza Pinault. I Paryżanie byli całkowicie oburzeni, że poza granicami stolicy można zrobić tak ważną wystawę, że ona się nie odbyła właśnie w Paryżu. Czyli zmienił się jednak sposób patrzenia na Lille. Zresztą w tym regionie otwarto jedyny oddział Louvru właśnie poza stolicą. W związku z tym no, można powiedzieć, że na wielu poziomach ta europejska stolica w długim okresie może działać, a też to, co powiedział wcześniej pan senator, sama kultura to jest jedno, ale kultura ma jakby dalsze, czasami pośrednie oddziaływania, to znaczy może przyciągać nowych mieszkańców, może przyciągać również inwestorów i myślę, że to jest też niesłychanie istotne. Pani powiedziała przed chwilą ważne słowo wizerunek, to teraz chciałbym zadać krótkie pytanie i proszę o krótką odpowiedź. Czy myśli pani, że dziś w świetle ostatnich wydarzeń Ateny miałyby szansę otrzymać tytuł ESK? To myślę, że wszystko zależy od tego, jak przedstawiłyby swoje plany na najbliższy czas. Pytam o to nie bez powodu, jeżeli mogę, dlatego że jak wiemy, w niedzielę odbyły się wybory parlamentarne w Grecji. One, to co się wydarzyło, ich wyniki mogą nie tylko Grecję zmienić jako taką, ale też zmienić relacje Grecji z innymi państwami Unii i z Brukselą. Ale przy okazji wyborów nasz redakcyjny kolega Marcin Pośpiech, który był w Atenach, spotkał się z panem Markiem Hopko, przedstawicielem greckiej Polonii. Zapytał go o rok 1985, o Ateny, europejskie miasto kultury i o to, co po tym przedsięwzięciu pozostało. Czy tylko dobre wspomnienia? Inicjatywa wyszła z Grecji. Powiem tak obrazowo, palce w tym maczała Melina Mercury, która była niezwykle wielką patriotką Grecji, osobą o wysokiej kulturze, która angażowała się politycznie w działalność Grecji, była również ministrem kultury i to była jej inicjatywa. Chodziło tu m.in. o nagłośnienie sytuacji tzw. marmurów Parthenona, czyli wszystkich rzeźb marmurowych, które zostały przez lorda Elgina w czasie, kiedy Grecja nie była jeszcze niepodległym państwem, zostały jak gdyby wykradzione i wywiezione do Muzeum Archeologicznego w Londynie. Notabene ona była orędowniczką i pomysłodawczynią tego, żeby walczyć o powrót tych marmurów ponownie do Grecji. Temat niezwykle aktualny w dzisiejszych czasach. Dlaczego pierwszy był Ateny? Dlatego, że kolebka demokracji, ateńska demokracja i kolebka jak gdyby kultury europejskiej. W związku z tym pokazanie, że stolicą kulturalną Europy są właśnie Ateny, jest pokazanie tych korzeni europejskiej kultury. Ale chyba jej idea była też taka, żeby nie koncentrować się tylko na przykład na gospodarce, polityce, rzeczach ważnych, ale ona stawiała też to, że kultura jest równie ważna, co chyba wtedy też nie było dostrzegane. Tak jest, oczywiście. Grecja w latach 80. to był kraj o zdecydowanie innym poziomie ekonomicznym. Tutaj właściwie się o ekonomii tak bardzo dużo nie mówiło. I w ogóle to był okres, kiedy trochę mniejszy nacisk kładziono na sprawy, że tak powiem, kredytów, banków, zadłużeń itd., itd. W związku z tym eksponowanie tego, co było najsilniejszą elementem Grecji, czyli właśnie starożytność, kultura, pokazanie tego całej Europie stawiało Grecję niejako no, na trochę wyższym poziomie oceny i uznania innych pozostałych krajów. A jak zwykle Grecja, a szczególnie Ateny, zawsze miały co do pokazania pozostałej części, że tak powiem, Europy, nie tylko i świata również. Powiedzmy jeszcze słowo o samej inicjatorce tej akcji, o Melinie Mercouri. Była człowiekiem niezwykle aktywnym, była bardzo bliskim współpracownikiem premiera niezapomnianego Andreasa Papandreou. I Melina Mercouri była niezwykle aktywnym, bojowniczym typem kobiety, o niezwykłym uroku, o niezwykłej inteligencji. Była niezwykle ważną figurą na scenie politycznej Grecji i nie tylko, i kulturalnej przede wszystkim. Proszę powiedzieć, panie Marku, jeszcze na koniec dopytam krótko, jeżeli chodzi o kulturę teraz, tutaj w Atenach, to ten kryzys gospodarczy, to wszystko, o czym się słyszy, o czym się czyta, to gigantyczne bezrobocie, spadek produktu krajowego brutto, to też odbiło się na gospodarce, coś, co dla twórczyni tej inicjatywy byłoby chyba gigantycznym ciosem, nie do przeżycia. Absolutnie tak. Kultura stoi w kącie aktualnie, podejrzewam nie tylko w Grecji, ale szczególnie tutaj. Z obawą wychyla tylko głowę. Kulturą zajmują się głównie osoby, dla których kultura jest po prostu życiem i którzy wielokrotnie, nie mając żadnego pożytku z tego, po prostu się tym zajmują. Dodatkowo kultura jak gdyby trochę upadła, jak zwykle w Grecji, muzyka, wieczorna rozrywka, więc są te tawerny, są osoby, które idą tam po to, żeby trochę przy tej muzyce zapomnieć o zgryzotach dnia codziennego, ale to już jest też, że tak powiem, w innym wymiarze. Komercjalizacja, bym powiedział, tej kultury i żyje tylko to, co może samo na siebie zarobić. W programie trzecim Polskiego Radia słuchają Państwo Europejskiego Klubu Trójki. Dziś o historii i znaczeniu Europejskiej Stolicy Kultury. Państwa i moimi gośćmi są w studiu Polskiego Radia we Wrocławiu senator Jarosław Obremski, przewodniczący Rady Programowej ESK Wrocław 2016, a przy telefonie w Krakowie pani Joanna Sanetra-Szeliga, Małopolskie Centrum Kultury. Pani Joanna, jak mało kto w Polsce dużo, bardzo dużo wie o historii i znaczeniu ESK. Jeśli Państwo pozwolą, dołączy do nas w tej chwili jeszcze jeden gość, a jest nim szef Narodowego Instytutu Audiowizualnego, Michał Myrczyński. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie dyrektorze, pan był jedną z 13 osób, które zdecydowały o tym, że to właśnie Wrocław będzie Europejską Stolicą Kultury 2016. To już za 11 miesięcy i 2 dni. Chciałem zapytać o to, jeżeli możemy to zdradzić, jak wyglądały obrady komisji, wyglądały posiedzenia tego panelu międzynarodowych ekspertów, na co państwo zwracali uwagę, na co państwo musieli zwrócić uwagę? Po pierwsze, wszyscy członkowie komisji dostali najpierw projekty, które zgłaszały poszczególne miasta. No i potem było spotkanie, które się odbywało w warszawskich łazienkach. Przy czym kilku przedstawicieli, takich jak na przykład pani dyrektor Joanna Kieliszek, czy mówiący te słowa, reprezentowaliśmy stronę, że tak się wyrażę, polską. Natomiast było kilku ekspertów, którzy reprezentowali Unię Europejską, Radę Europy, Parlament Europejski. I wśród nich była też jedna Polka, pani Danuta Glondys, ale ona właśnie była z racji jednej z tych instytucji europejskich. Poszczególne miasta prezentowały swoje koncepcje, myśmy zadawali pytania, potem się odbywały, że tak powiem, dyskusje, narady i tak dalej, i tak dalej. Pierwsza grupa odpadła, no i potem po paru miesiącach była kolejna tura w tym samym gronie ekspertów, ale już z finalistami, że tak się wyrażę. I ona była jeszcze poprzedzona wizytami ekspertów we wszystkich miastach. Znaczy nie chodzi o to, że każdy ekspert był w jednym mieście, tylko chodzi o to, że każde miasto było zwizytowane przez parę ekspertów, którą myśmy wyznaczyli. Jeden ekspert polski, drugi spoza Polski. Chcę zapytać o wytyczne, bo wiadomo, że trzeba było oceniać te wnioski na podstawie pewnych danych, na podstawie dokumentów, które otrzymali państwo z Brukseli. Tak. To jakie one były? Znaczy, no one są zawsze zbieżne. Tam jest kilka takich kluczowych punktów, które wytycza Komisja Europejska, ogłaszając ten program. No i myśmy musieli znać wszystkie te punkty na pamięć. Już dzisiaj nie potrafię tak dokładnie ich odtworzyć. Natomiast z tego, co mnie zawsze najbardziej interesowało i wydawało się takie istotne w każdym tego typu podejściu, było to, na ile trwałość projektu, który przygotowuje dane miasto, no będzie miała wpływ na dalszy sposób funkcjonowania kultury w tym mieście, które wygra. Czyli takie słowo klucz, jedno ze słów kluczy, które kocha Unia, a więc sustainability, czyli trwałość projektu, było jednym z kryteriów. Oczywiście ważne były kryteria finansowe i też jakby ich wiarygodność była przez szczególnie niektórych ekspertów sprawdzana, takich, którzy specjalizują się w tym ocenianiu możliwości finansowych różnych przedsięwzięć i wiarygodności, jak gdyby, bo papier wszystko wytrzyma, prawda? Tam były miliardy w niektórych przypadkach wypisane, co kompletnie nie miało jakby odzwierciedlenia w obecnym stanie finansów na kulturę w danym mieście, czy też jakby możliwości wynikających z ogólnych możliwości budżetu danego miasta. No te budżety są znane, kiedy są uchwalane, wszyscy mają do tego wgląd i czasem były tam gruszki na wierzbie. Już nie będę mówił, o które miasto konkretnie chodzi, bo to nie ma dzisiaj znaczenia. Natomiast bardzo ważnym kryterium była też jeszcze kwestia infrastruktury. To jest bardzo istotne. Okazuje się, że nawet na to chyba bardziej zwracali uwagę eksperci zachodni czy unijni spoza Polski niż my. No i to dotyczy zarówno infrastruktury dla sfery kultury, jak i w ogóle tego, w jaki sposób, jaka jest infrastruktura w danym mieście, to znaczy, czy jest lotnisko dobrze ułożone, czy jaki jest tam dojazd, drogi, infrastruktura hotelowa i tak dalej, i tak dalej. Oni to też brali pod uwagę. To bardzo mocno było, szczególnie w tej drugiej fazie, czyli w finale, można powiedzieć, tych negocjacji, czy tego konkursu. Właśnie to przeważyło, że dzisiaj można to powiedzieć, że Wrocław, a nie Lublin. Bo to była taka trójka, oprócz Katowic, tych finalistów, którzy najbardziej byli brani pod uwagę. No i te programy były bardzo wyrównane i wszyscy byliśmy w takim trochę ścisłym finale rozkroku między Lublinem a Wrocławiem, ale tutaj właściwie głosami doświadczonych ekspertów zachodnich przeważyła sprawa infrastruktury, która jest nieporównywalna w Lublinie i nieporównywalna w Wrocławiu i to był właściwie taki, można powiedzieć, jeden z elementów decydujących przy, podkreślam to bardzo, wyrównanych szansach merytorycznych obydwu koncepcji, że tak powiem. Każda z nich była inna, ale obydwie zostały bardzo wysoko ocenione, natomiast przeważyła w ocenie całego zespołu, potem już było po prostu głosowanie. Przeważyła także ta sprawa, która dotyczyła infrastruktury. Wiadomo, Wrocław budował lotnisko, miał autostradę, też infrastruktura kultury tam została nieźle, jak wiemy, wyposażona już. Dzisiaj jest jeszcze lepiej wyposażona, ale wtedy te inwestycje takie jak Kapitol, czy szkoła artystyczna ASP, czy nowy budynek Forum Muzyki, które jest jeszcze budowane, no ale wiadomo, że będzie zakończone, to były też takie istotne elementy, na które zwracali uwagę właśnie eksperci zachodni i trochę w jakimś stopniu to chyba też przeważyło. No i takie zawsze jest pytanie, czy miasto, które będzie miało pewną szansę, na pewno tak by było w przypadku Lublina, czy miasto, które ma taką ustabilizowaną i powiedziałbym rozwiniętą infrastrukturę zarówno i projektów, i instytucji kultury, jak i właśnie tej ogólnej, że tak powiem, infrastruktury. No i jeszcze jedno było kryterium bardzo ważne i istotne, a więc udział partycypacyjny obywateli w tworzeniu czy współtworzeniu tego programu. Nie o to chodzi, żeby każdy z nas napisał teraz swój, mieszkaniec miasta X napisał swój program obchodów ESK w swoim mieście, tylko raczej chodziło o to, w jaki sposób te projekty mogą wpłynąć na animowanie tych grup, które nie uczestniczą na co dzień w kulturze, w jaki sposób poprzez taki rodzaj, no w jakim sensie projektów edukacyjnych zbuduje się nową publiczność dla kolejnych edycji, czy kolejnych normalnych, nie tych świątecznych lat, kiedy obchodzimy ESK, tylko takich, które są, no, które nastąpią potem, więc to też miało dosyć duży wpływ. To były takie właściwie najważniejsze, można powiedzieć, kryteria, które braliśmy pod uwagę. No było burzliwie, nie ukrywam tego. Szczególnie ta końcówka była taka bardzo intrygująca i mówię, bo szanse były bardzo wyrównane. Katowice bardzo były też mocnym programem i ogromną robotę wykonały Katowice między tą fazą pierwszą, a drugą finałową, w której się znaleźli. To muszę to podkreślić i tutaj ogromna była w tym rola osobiście pana prezydenta Uszoka, z którym już po rozstrzygnięciu dosyć długo rozmawiałem kiedyś w Katowicach i on powiedział, panie dyrektorze, my to wszystko i tak zrobimy, mówi, bo my mamy w 15 roku, czyli w tym roku, rocznicę, nie wiem, chyba 150-lecia powstania Katowic. No i rzeczywiście, jak patrzymy dzisiaj na ten kompleks, czy Muzeum Śląskiego, czy NOSPR-u, czy tego Centrum Kongresowego, które tam się buduje, no to rzeczywiście te inwestycje powstały i one świetnie działają, funkcjonują, a Katowice jako takie ze swoimi festiwalami i całą taką tą muzyczną siłą. To jest muzyczna stolica Polski dzisiaj, moim zdaniem. No ale wygrał Wrocław, panie dyrektorze. Michał Mylczyński, szef Narodowego Instytutu Audiowizualnego, był naszym gościem. Dziękuję bardzo, dobranoc. Dobranoc. A my wracamy do Wrocławia. W studiu Polskiego Radia Wrocław senator Jarosław Obremski, przewodniczący Rady Programowej ESK Wrocław 2016. Panie senatorze, Michał Mylczyński przed chwilą mówił o tym, że ważna jest partycypacja społeczna, czyli udział obywateli we współtworzeniu programu ESK. Jak to wyglądało w przypadku Wrocławia? Znaczy, może jedno zdanie, to znaczy Wrocław wygrał, ale mieliśmy bardzo mocnych konkurentów i rzeczywiście Lublin i Katowice to były te miasta, których w ostatniej fazie walki się obawialiśmy. Czyli pan potwierdza to, co mówił Michał Mylczyński. Tak. Znaczy, to jest tak, ja już troszeczkę o tym próbowałem powiedzieć. To jest kilka różnych projektów partycypacyjnych. To są projekty, chociażby wszystkie projekty, które są robione przez naszego kuratora od takich dużych wydarzeń, czyli Chrisa Baldwina. To są wydarzenia, w których współtworzą poszczególne projekty mieszkańcy Wrocławia. Już zapowiadając europejską stolicę, w czerwcu 2015 roku będzie projekt Mosty. Mieszkańcy Wrocławia, różne grupy składały wnioski, dostają dofinansowanie i jakby dokonują adopcji mostu na jeden dzień i na tym moście będą realizowane różne wydarzenia kulturalne, czasami pokazując skomplikowaną przeszłość Wrocławia, a czasami będąc jakąś radosną manifestacją na moście. Ale to wszystko jest pewnym pomysłem oddolnym mieszkańców. Mówiłem o mikrograntach, czyli o niewielkich projektach, niewielkich finansowych, które mogą jak gdyby zmienić okolice w sposób nadający jak gdyby nowego wymiaru estetycznego. Tu przypominam, że naszym hasłem, z którym zwyciężyliśmy, były przestrzenie dla piękna. To są te wszystkie projekty muzyczne, które są dla nas niezmiernie istotne, żeby były partycypacyjne, ponieważ w dłuższej perspektywie to może oznaczać większą ilość słuchaczy, którzy będą chodzić do wybudowanego, i będzie w 2015 ten budynek oddany, Narodowego Forum Muzyki. Więc to są wszystko projekty, w których mieszkańcy uczestniczą, mieszkańcy decydują o kształcie tych poszczególnych projektów. Panie senatorze, ale natomiast jeżeli... Proszę bardzo. Chciałem zapytać jeszcze o ważne słowo klucz, które padło z ust Michała Mylczyńskiego. Jeżeli mogę w kilku zdaniach o trwałość projektu, bo ta państwa aplikacja, która zwyciężyła, czyli Przestrzenie dla Piękna, jest do zobaczenia w internecie. Bardzo ciekawa. Można się na przykład dowiedzieć z niej, że słowo miłość jest w nazwie miasta Wrocław, no bo kiedy się czyta po angielsku, to tak jest. Ale ta trwałość projektu, to jest ważne i dzięki temu także państwo zwyciężyli. Czyli co będzie po ESK, jeśli chodzi o projekty, które pojawiły się w aplikacji? Dobrze. To znaczy, po pierwsze, wierzę, że w wyniku Europejskiej Stolicy Kultury ten poziom uczestnictwa w kulturze, wysokiej kulturze we Wrocławiu znacząco wzrośnie. I tak jest wysoki. To jest tak, że No nie podzielałbym takiego optymizmu. Być może jest trochę wyższy niż w innych miastach, podobnie jak w Warszawie i w Krakowie, ale naprawdę podwojenie to jest zbliżenie się do 20%. Czyli to nie są, jak gdyby procentowo to nie jest tak dobrze. To znaczy wszystkie, cała oferta kulturalna Wrocławia w dużym stopniu jest, skorzysta z tego te same 10%. Chcemy z tego zaklętego kręgu wyjść. Oczywiście nie stawiamy zadań typu 60%, ale chcielibyśmy, żeby po 2016 utrzymało się to na poziomie 20%. Takim projektem, który próbujemy przygotowywać, to jest przygotowanie Wrocławian czy stworzenie pewnego nawyku na chodzenie na wystawy sztuk wizualnych, na wystawy mistrzów malarstwa. To nie są tanie wystawy, ale chcemy przyzwyczaić ludzi do czegoś takiego i taką pierwszą wielką wystawą była wystawa Bruegelów. Szukujemy następne wystawy na rok 2016, między innymi Muncha, Chagalla i tak dalej. Te rzeczy są w tej chwili przez nas przygotowywane. Panie senatorze, przepraszam, bo musimy kończyć, więc tak? Jeżeli pan pozwoli, oddam na chwilę głos pani Joannie, która jest z nami w tej chwili. Joanna Sanetra Szeliga. Jedno zdanie, pani Joanno, do pani. Czego należy życzyć Wrocławiowi? Jak jedno zdanie, to może długie. Chciałabym może posiłkować się tym, co powiedział kiedyś przedstawiciel Luksemburga, który nosił tytuł w 2007 roku, co jest kluczem do sukcesu, a jednocześnie odzwierciedla te kryteria merytoryczne, podstawowe, które powinny być realizowane przez ESK, czyli europejskość oraz kryterium miasta i mieszkańcy. Więc to długie życzenie to jest to, żeby miastu udało się stworzyć taki unikatowy program, który będzie oddziaływał na wyobraźnię Europejczyków i będą chcieli do Wrocławia przyjechać, ale z drugiej strony będzie miał taki regionalny, lokalny charakter, lokalny smak, dzięki któremu wrocławianie